Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz emri maruf. Yani iyiliği emretmek, kötülüğü öten kişileri sakındırmak, korumak. İnsanların, toplumun düzeni buna bağlıdır. Eğer bir toplumda İyilikler emredilmezse, kötülük emredilmezse, Allah'a o toplum tabi her cümbelce girer. Her cümbel, yani karmaşık bir toplum olur gider. Allah Teala buyuruyor bizlere, Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde bu konu var. Tabi hepsi okuyamayacağım. Önce inşallah bir ayet okuyorum. Ali İmran Suresi'nden ayet 104'te inşallah. Yüce Mevlamız bizlere şöyle buyuruyor. Bismillah. Ventekün minküm ümmetün. Ventekün olsun. Minküm sizden. Ümmetün bir cemaat, bir toplum olsun. Yedi'ûne İlele hayri, insanları hayra çağıran, davet eden, teşvik eden bir toplum olsun Mevlam buyuruyor. Yani her yerde, her kasabada, her yörede, her köyde, her mahallede, hatta her hanede demek ki böyle kişinin bulunması Allah-u Teala'nın bizlere emri şerifi. Ve ye'murûne bin marufi ve marufu da emreden, emri maruf yapan, maruf dince bilinen, aklan bilinen, iyi olan şeyleri emreden ve yenhevne anil münkeri, münkeri de nehyeden, münker kötülüklerden insanları sakındıran bir cemaat olsun Mevlamız buyuruyor. Ayetteki min hükümdeki min, min-i tev'iziyye, yani bazı bir cüz anlamına geliyor. Demek ki insanların hepsi değil de her toplumda, her yörede, her mahallede, her köyde bir cemaat bulundu mu, bu işi yapın, görevi yapan, diğerinden bu iş sakit oluyor. Ancak Allah Teala şöyle buyuruyor sonunda, ve ulaike humul müflihun. Evet, sizden bir cemaat bulunsun bu işi yapan, ama ancak ki felah bulanlar da bunlardır Mevlam buyuruyor. Demek ki bir toplumda kimler İnsanları hayra davet ediyorsa, hayra çağırıyorsa, İslam'a çağırıyorsa ve kimler ki iyilikleri emredip, söyleyip, anlatıp ve insanları kötülükten sakındırıyorlarsa ancak ki felaha kavuşan, kurtuluşa kavuşan bunlardır Mevlam buyuruyor. İşte bu ayeti kerimeye göre emri maruf yapmak, yani iyiliği emretmek, anlatmak, söylemek ve insanları kötülükten sakındırmak nedir? Bu İslam'a göre farzdır. Fakat minkümdeki min, min-i tebriziye olduğu için de farz-ı kifayedir. Demek ki insanlardan bir bölümü, hatta bir kişi bir yörede bu görevi yaptı mı, aynen cenaze namazı gibi bu olmuş oluyor. Cenaze namazı kılmak da farz-ı kifayedir. Ölen bir Müslümanın cenazesini hiç kimse kılmazsa, o zaman o toplumun hepsi Allah katında günahkar oluyorlar. Ama ölen bir Müslümanın cenazesini bir kısım insanlara kıldılar mı, diğerleri kılmasa oluyor. Ancak sevabı kılanlar alıyorlar. Selamı almak da o da farz-ı kifayedir. Bir topluma dışarıdan gelen bir kişi selam verince toplumdan biri veya birkaçı o selamı aldı mı bu yeterli oluyor. Almayanlar selamı günahkar olmuyorlar ama sevabı kim alıyor? Sevabı tabii selamı alanlar oluyorlar. İşte emri marufta bunun gibidir. Bir toplumda bir kişi bile Allah'ın emirlerini tebliğ etse, söylese, insanlara hakkı tavsiye etse ve yine insanları kötülükten sakındırmaya çalışsa, bir kişi bile bunu yapsa bir toplumda yeterli oluyor. Farz-ı kifaye olduğu için ama sevabı o kişi almış oluyor. Emr-i maruf hepsi farz mı? Yani farz-ı kifaye mi? Farz emretmek farz oluyor. Haramdan da insanları nehyetmek, korumak, sakınmak, engellemek o da farz oluyor. Mesela namaz kılmayan bir kişiye, bir kişi namaz kılmasını söylese, tavsiye etse, bunun için o kişiyle ilgilense, bu kişi farz yerine getirmiş oluyor. Namaz kılması farz olduğu için onun söylemesi de farz oluyor. Bir kişi haram işliyor. Alkol alıyor, kumar oynuyor, Allah korusun fuhuş yapıyor, kötü bir şey yapıyor. Ondan o kişiyi kurtarmaya çalışmak, hatta o kötülüğü engellemeye çalışmak da yine farz oluyor. Yapılan bir şey sünnetse onu söylemek de sünnet oluyor. Eğer müstahapsa söylemesi de müstahap oluyor. İşte bunun için emr-i maruf yaparken ne gerekiyor? Önce karşıdakinin durumuna bakmak gerekiyor. Öncelikle farzdan başlamak gerekiyor. Mesela bir hasta, özellikle trafik kazası geçiren bir hasta acele hastaneye getirildi. Üstü başı kanlar içerisinde. Bu hastanın önce neresine bakılır? Önce kalbine bakılır. Soluk alıp veriyor mu? Yaşıyor mu? Kalbi çalışıyor mu? Efendim parmağı kırık, ayağı kırık, başka bir çizik var, şunlar bunlar var, onlara bakılmaz. Önce hayatta mı? Havayı soluyor, nefes alıp veriyor mu? Kalbi çalışıyor mu? Önce buna bakılır. Kalbi çalışıyorsa sonra başına bakılır. Acaba başında bir darbe görmüş mü acaba? Beyinde bir şey var mı? Beyinde de bir şey yoksa ondan sonra iç organlara bakılır. En son tabii dış organlara bakılır. Hastaneye gelen böyle bir hasta, tabi kaza geçirmiş, kanlar içinde, baygın bir halde, koma halinde hastaneye gelen hastanın hiç kalbine bakmadan, beynine bakmadan, başka bir şey yapmadan ayağındaki çizikle ilgilenmek bu nedir tabi? Abestir yani, boş şeydir bu böylece. Bu hatta görevi ihmaldir. İşte emr-i marufta bunun gibi. Bir kişi Allah korusun inancı yok, imanı yok kişinin. O kişiye küçük bir şeyi tavsiye etmek boştur bu. Mesela inancı yok zaten Allah korusun. Ahirete inanmıyor, bir şey inanmıyor zaten. O kişiye kalkıp da işte şu duayı oku, bu duayı oku veyahut da işte nafi oruç tutmak sevaptan bahsetmek bu nedir? Abeste iştigal deniyor buna. Boş şeyle meşgul olma demektir. Önce ona imanı anlatma gerekiyor. Sonra namaz kılmıyorsa önce yıkana namazı söyleme gerekiyor. Hanım açık geziyorsa örtünmeyi tavsiye etme gerekiyor. Tabi alkolü varsa alkolü, kumar varsa kumarı, bunları söyleme gerekiyor. Yine Mevlamız buyuruyor Ali İmran ayet 110'da Bismillah kuntum hayru ümmetin. Sizler hayırlı ümmet oldunuz. Yani sizler ümmetlerin hayırlısı oldunuz Allah buyuruyor. Bu tabii indallah Allah katında. Uhricet dinnâsi insanlar için çıkarılan izhar olunan, meydana çıkarılan en hayırlı ümmet oldunuz. Allah-u Teala elhamdülillah bizlere böyle buyuruyor. Peki acaba bizler, yani bu ümmeti Muhammed neden acaba Allah katına böyle hayırlı ümmet olduk acaba? Neden acaba? İşte Mevlam şöyle buyuruyor. Te'murune bil marufi. Çünkü sizler, Allah buyuruyor, marufu emredersiniz. Yani sizler iyiliğe emredersiniz. İşte oruç tutmayı, namaz kılmayı, Allah'a itaat etmeyi emredersiniz. Ve tenhevne anil münkeri ve size insanları kötülükten sakındırırsınız, korursunuz. Ve tü'minûne billah. Bunları yaparken de kendiniz de Allah'a Celle Şanühü iman edersiniz. Mevla buyuruyor. İşte demek ki bizler elhamdülillah ümmeti Muhammed olarak iyiliği emrettiğimiz ve insanlara kötülüklerden sakındırdığımız, koruduğumuz sürece en hayırlı ümmet oluyoruz. Allah korusun, bu iş yapmazsa demek ki o zaman bizler de bu özelliğimizi yitirmiş oluyoruz. Bazılarımız şöyle diyorlar, efendim işte ben diyorlar kimseye karışmam, kimseye bir şey demem. Neden? İşte ben diyor asabiyim, sinirliyim, işte kendime hakim olamıyorum. Eğer karşıyı kabul etmezse veya da bana işte ters cevap verirse işte kızarım, şöyle yaparım, böyle yaparım, iş büyür diyorlar. Eğer bizler bu işi Allah için yapıyorsak Allah'ın emrettiği yapmamız gerekiyor. Allah Teala şöyle buyuruyor bizlere Lokman suresi ayet 17'de Lokman Aleyhisselam'ın diliyle. Bismillah. Ya büneyye. Lokman Aleyhisselam oğluna böyle buyuruyor. Ya büneyye ey evlatçığım. Lokman Aleyhisselam Kur'an'da ismi geçen ama peygamber mi, evliya mı olduğu ihtilaflı olan bir mübarek zat-ı şerif. Lokman Aleyhisselam oğluna böyle tavsiyede bulunuyor. Ya büneyye, ey yavrucuğum, ekimis salate, namazı dosdoğru kıl. Bakın nasıl bir üslup burada takip ediliyor. Önce ya beni değil de ya büneyye. Büney ismi tezkir, yani küçültülmüşü, yani yavrucuğum diye. Önce bir şefkatle yaklaşım evladına. Evladına bağırma çağırma değil, şöyle evlatçığım, yavrucuğum gibi bir şefkatle yaklaşayım yavrusuna ki, çünkü bir insan evladına şöyle ters bakarsa o da ona ters bakar. Bir insan evladına bağıra bir şey söylerse, şöyle yapıyorsa o da yapmıyor, yapmıyorum diye tepki olarak ona aynı ses tonuyla cevap verir. İşte bakın Kur'an bize emrettiği bir tebliğ usulü. Ya büneyye, yavrucuğum, evlatçığım. Ekimiz salata, aman öncelikle namazını güzel kıl, dost doğru kıl. Bir insan İslam'ı kendi yaşamazsa, başkanı söylese, zaten bunun etkisi, tesiri de olmaz muhteremde. Allah katından makbul değil bu. Önce insan kendi İslam'ı yaşayacak, olgunlaşacak. Bunun da başlığına demek ki namaz geliyor, namaz geliyor. Peki sonra devam ediyor Rabbimiz. Ve emür bil marufi. Ve marufu emret. İyiliği emret diğer insanlara da. Bakınız. Şimdi bir baba, bir anne tabii öncelikle kendi evlatlarının iyi olmasını ister. Dünya geçici, tabii dünya da istenir. Fakat bir de ebedi alem var. Bunun işi öncelikle namazla başlıyor. Yavrucuğum, ama önce sen kendin yavrum. Namazını kıl. Namazını güzel kıl yavrum. Namazını güzel kıl ki hem dünyada rahatı bul, huzuru bul, imanın kemal bulsun, kalbin gönlü feyze dolsun, hem de ahirette işin kolay olsun. Bu yeterli mi? Hayır. İnsan demek ki kendi yavrusu olan şefkati gibi diğer insanlara da acıma gerekiyor. Zaten Peygamberimiz bize böyle buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri. Bir kişi kendisi için istediğini diğer insanlara istemezse tam gerçek Müslüman, mümin değildir muhtemelen. Değildir. Ve arkadan buyuruyor. Ve emr bil marufi, marufu emret. İyiliği emret. Diğer insanlara da, onlar da yapsınlar. Onlar da namaz kısınlar. Onlara Kur'an okusunlar, Kur'an öğrensinler. Onlar da İslam'ı yaşasınlar. Venhe anil münkeri. Münkerden de dehyeli, engelli, mani ol. Münker de, yani kötülükten de insanları koruma, sakındırma çalış, onlara bunu engelleme çalış, kötülüklerden de. Hasta bir kişi doktora gitti, tedaviye başladı. Ne gerekiyor buna? Hem periz, bazı şeyden sakınma kendisinde. Yasaklar başlar. İşte tuz yasak, şeker yasak, şu yasak, sigara yasak, alkol yasak. Şunlar şunlar yasak. Sonra bir tedavide işte ilaçları, şunları bunları vardır. Yani bunlar hep çift kanattır muhtemelen. Çifttir bunlar böylece. Din de böyle işte. Din de böyledir. Allah'ın emrini yapmak, haramından sakınmak. İnsanlar bunu kendi kendine bilemeyeceği için insanlar genelde dünyaya dalıp gaflete kalacağı için bize Rabbim peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Ondan sonra da Rabbim bunu diğer Müslümanlara emrediyor. Peki şimdi burada tabii bir soru aklımıza takılıyor. İşte başkalarına iyiliği emrederken, söylerken, tavsiye ederken, kötülükten onları koruma çalışırken, tabii ters cevap verirlerse, sana ne, sen ne karışıyorsun derlerse, hatta ileri gidip de iş tartışmaya, hatta kavgaya iş dönecek olursa, insan peki buna ne yapacak? İşte Allah Teala bunu da şöyle buyuruyor. Vasbir ala ma esabek. Vasbir sabrele. Allah bir sabrele ala ma esabek. Bu durumda başına ne gelirse, ne isabet ederse buna sabret Mevlam buyuruyor. Tatlı dille, güzel bir şekilde muhatabın anlayacağı bir uslu bile ona doğruyu söyle Mevlam buyuruyor. Allah emrini söyle, iyiliğe emret, kötüden sakınırma çalış. Ama karşı olabilir ya, kızabilir, tepki yapabilir, kalkıp hatta elini falan kaldırabilir, hakaret edebilir. Onlara cevap vermemek gerekiyor. Eğer bir kişi sırf Allah için hakkı tavsiye etmiş, söylemişse ne gerekiyor? Yine Allah için sabretmesi gerekiyor. Demek ki kızmamak, efendim işte bana şöyle dedi, ben böyle dedim, bu değil muhtemelen. Yani işte tartışmayla, işi böyle zorbalığa götürmek, yokuşa sürmek, bu doğru değil. İnne zalike min azmil umur. İnne zalike, işte bu kesinlikle min azmil umur, üzerine azm edilen işlerdendir. Ve Mevlamız şöyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Kur'an-ı Kerim'inde, sebillah, huzil afve, huz al, tut. El afve, ya Muhammed'im, ya Habibim, sen ve ümmetin affı alın. Affetmeyi, insanlara bağışlama yolunu tutun. Öyle kızana kızmak değil, bağrına bağırmak değil, tartışan tartışma değil Mevlam buyuruyor. Siz Mevlam buyuruyor, affetmeyi, bağışlamayı tutunuz, ama bununla beraber de ve emr bil marufi, ama marufu emredin Mevlam buyuruyor. İyiliği söyleyin ve arid anil cahilin. Ve Mevlam devamlı şöyle buyuruyor, cahillerden de sakın, ona da kaçır Mevlam buyuruyor. Demek ki tabi genelde Allah unutan Celle Celaluhu. Gaflete kalan insanlar genelde cahil tabakadır. Yoksa akıllı bir insan, bilinçli bir insan, zaten Peygamber de şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, el keyisü men da nefsehü ve amile lima badel mevti. Bakın muhterem muhataplarım, dinleyicilerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, bakınız ne güzel özetliyor, bakınız. El keyisü, akıllı kimdir? Akıllı kimdir? Men, şu kişi akıllıdır ki dâne nefsehü, nefsini hesaba çeker. Sürekli yaptıklarını hesaba çeker. Kendine muhasebe eder kendisini. Hayatın nasıl geçiyor? Acaba Allah katında dini açıdan günleri dolu geçiyor mu acaba? Namazına, şusuna, busuna, haramdan sakınmasında, günahtan sakınmasında acaba ne yapıyor? Demek ki akıllı kişi kendini sürekli murakabe eder, kişi kendisini sürekli muhasebe eder. Neden? Dünyanın sonu belirli, bir ölüm gerçeği var. Allah'ın koyduğu kural bu. Gelecek, gelecek. İnsan dünyaya geldiği gibi artık gidecek. Tabii kabirde sorgular var, hesaplar var. Sonra özellikle mahşerde, mahkeme-i kübrada sorguya çekileceğiz. Demek ki akıllı insan nedir? Mahşer günü Allah tarafından hesaba çekilmeden evvel kendi hesabını sürekli kontrol eder. Yani maliyede müfettişlere gelip de hesapla kontrol etmeden önce kişi kendi ya da muhasebecisi bunları kontrol eder, hazırlar bunları. Buna benzer tabi bu da. Ve Mevlam buyuruyor, cahillerden kaçın. Demek ki alkolüktür, uyuşucu kullanıyor, fuhuş yuvalarında şunları yapıyor, bunları yapıyor, pislikleri yapıyor. Onlara söylenince onlar anda kızabilirler. o kafalarla kısabilirler. Amelan bire ve arid. İraz, yani arkandan kaç. Onlara muhatap olma. Onlara cevap verme. Mevlam buyuruyor. Şimdi halk arasında bir söz vardır. Her koyun kendi bacağından asılacak diye. Yani neme lazım diye vardır Türkçemizde. Şimdi bana ne? Neme lazım diye. Gerçi bazı yerde bana ne lazım muhteremden. Yani bazı yerde bana ne lazım. Bir gün Nasreddin Hoca Hazreti Rahman Ali Hazretleri giderken önünde bir kişi bir tepsi götürüyormuş. Başına koymuş tepsiyi, gidiyormuş. Hocaya gören biri diyor ki hocaya, hocam Nasreddin Hoca'ya, bak diyor, karşı gidiyor, baklava tepsisini götürüyor diyor hocaya. Hatta işte önüne bakıyor da şöyle cevap veriyor. Bana ne? Yani baklava tepsini götürüyorsa kim ödeye götürsün? Bana ne? Şimdi ki o kişi, ama hocam, ama diyor seni evine götürüyor diyor. Bak, ama seni evine götürüyor. O zaman dönüyor da hoca şöyle cevap veriyor. Sana ne diyor hanıma? Sana ne? Bak, sana ne? Demek ki bazı yerde bu lazım, bana ne lazım böyle? Gereksiz şeyler. Yani evine şunu almış, bunu almış, eşya almış, şu bunu almış, şunu yapmış. Bana lazım burada. Fakat Allah'ın emrini söylemede, haramdan sakındırmada ise burada bana ne olmaz mı, olmaz muhteremler. Bir sınıfta bir çocuk ağır bir gribe yakalandı mı, bütün sınıfı bak sarabiliyor. Bir şey Allah'a korusun bit bulundu mu, herkes bundan korkuyor. Bak. Efendim işte sınıfta bir çocuktan bit bulunmuş üzerinde. Ama herkes korkuyor. Benim yavruma gelmesin diye. Bir çocuğa bir hastalık geldi mi, herkes bundan korkuyorlar. Yavruma gelmesin diye. Komşunun evi yandı mı, insan bundan korkuyor. Yangın evime gelmesin diye. Şimdi çocuğun arkadaşı, küçük çocuk da ilkokula gidiyor, sigara içiyor. Eğer kişi burada aldırmazsa, bana derse, yarın onun çocuğu da içebilir muhteremler. Evladı delikanlıdır, işte o liseye gidiyor, yeni liseye falan gidiyor. Arkadaşları işte alkol, bira, hatta tiner miner kullanıyorlar. Bana ne? Evladım kullanmıyor diye kişi diyemez. Arkadaşı kullanıyor, yarın bu kullanabilir muhteremler. Bunun için burada bana ne olmaz. Demek ki halkımızdaki her koyun kendi ayağına asılır lafı boştur. Ambasi döneminde meşhur Harun Reşit vardır. Halife Harun Reşit. Abbasilerin en parlak dönemi, onun dönemi. Harun Reşit'in bir kardeşi vardı, Pehlüzade diye. Bu da abisinin tam zıttı, tam Allah yoluna kendini vermiş, tam derviş yani böyle. Teslimiyetçi Allah, öyle bir kişiymiş. Tabii Allah yoluna kendini veren kişi, Allah'ı seven, dine sahip çıkan kişi, bir kötülük gördüğü zaman tabii içine bunu sindiremez, hazmedemez kişi bunu, söyler tabii. O da öyle yapıyormuş. Hazreti Pehlüze Hazretleri, o da sarayda her şeye karışıyormuş. İşte namazı geç kalan, namazı geç kaldırdın, işte namazının tadilekanını kılmadığın, hep böyle hakları söylermiş. Bunu halifeye, abisi Harun Reşit'e şikayet ediyorlar. Saray erkanı. Efendim işte Pehlüzade her şeyimize karışıyor diye. Harun Reşit çağırıyor kardeşini. Otur bakalım. Oturuyor. Bak Pehlü diyor. Sen diyor kendi ibadetini yap. Namazını kıl. Kur'an'ı oku. Zikrini yap. Başkasına karışma. Her koyun kendi ayağından, bacağından asılır diyor. Sen kendini kurtarama bak. Peki abicim başta ne diyor? Gidiyor. Çıkıyor dışarıya. Tabi para bu onlarda. Koyun bol sarayda. Hemen dışarıda büyük bir koçu. Koyunu yani. Kesiyor. Ama derisini yüzüp bırakıyor. İçini temizlemiyor da. Alıyor bu koyunu. Odasına giriyor. Tavanı asıyor ayaklarından. Kapıyı kilitliyor. Kendi kayboluyor. Bağdat'ta oluyor bu olay. Yazın oluyor. Tabi Bağdat'ın sıcağı. O dönemde tabi klima falan da yok. Soğutucu. Muazzam sıcakta koyun kokuyor. İçi de temizlenmediği için bağırsakları kanları bir taraftan akıyor. Kurtlanıyor. Sinekleri geliyorlar. Muazzam bir koku saraya yayılıyor. Bakıyor saraydakiler sadece bir acayip bir kötü bir koku var. Araştır bakıyorlar. Pehlivan odasından geliyor ama o da kilitli. Halife diyorlar. Ya Halife Hazretleri sadece muazzam bir kötü koku var. Araştırdık. Pehlivan odasından geliyor. O da kilitli. Bulun bakalım diyor. Arıyor bulurlar pehli bulurlar. Aç bakayım açıyor kapıyı. Bakıyorlar. Bir koyunu yalnız yüzmüş, derisini yüzmüş, içini temizlemeden kanlı, pisliğiyle asma ayaklarını asmış, tavana bırakmış. Halife kızıyor abisi. Ne bu pehlü deli, ne bu deyince, abi sen bana dedin ya diyor, her koyunun kendi ayağına asılır diye diyor. Bak bunu kendi ayağına astım ama kokusu herkes zarar veriyor diyor. Gerçekten muhteremler, bir mahallede bir kötü kişi oldu mu? Aşırı alkolik, hırsız, elipis veyahut da ırz düşmanı bir mahallede kötü bir insan oldu mu? Bütün mahalleye zarar verir muhteremler. Hatta bir apartmanda, aynı apartmanda bir dairede bir kötü kişi oldu mu? Bütün apartmana zarar verir. Geceleri bağırır, çağırır, kavga eder, hanımınla kavga eder, döver, söver, şunları, bunları. Hatta merdi, asansörde ona bana takılır, sataşır, mataşır. Bakınız, demek ki bir kötü bir apartmanda zarar verir, bir mahalleye zarar verir, bir semte, bir köye zarar verir. Bunun için Allah'ın emri bak İslam'da. Demek ki iş daha küçükken daha. Yani daha kişi fazla işi günah salmadan, büyümeden, batmadan bunu engellemek gerekiyor. Peki bu emr-i maruf nasıl yapılacak? Nasıl söylenecek? Bunun bir aşamalı kademesi var mı? Evet var muhteremler. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Tabi elhamdülillah dinimize her şey açıklanmış, yazılmış kitaplara. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Müslüm'de, sahih Müslüm'de hadis-i şerif aldım. Şöyle bir Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men ra'a minküm münkeren, sizden biriniz bir münker gördüğü zaman, münker kötü bir şey gördüğü zaman, içki içiyor, haram işliyor. Allah korusun bir kadına yolda sakındalık ediyor. Bir ufak çocuğu kandırıp kaçırmaya çalışıyor. Birisinin malını çalmaya çalışıyor. Her neyse. Peygamber şöyle buyuruyor. Sizden biriniz böyle bir münker, olumsuz bir kötülük yapılan bir iş gördüğünüz zaman fel yugayirhu, o iş düzelsin. Ne ile? Biyedi, eli ile el. Nedir el burada? Güç, kuvvet. Yani gereğinde zor kullanarak onu düzelsin. Kötülüğü engellesin buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. El ile, güç ile. Gereğinde zor kullanarak. Zor kullanılma olabilir mi acaba? İnsanlar hür özgür değil mi? Muhteremler, her hürriyetin, özgürlüğün mutlaka bir sınır vardır. bir insan ben hürüm, özgürüm diye başkalarının hürriyetine tabi teyavüze bulunamaz ama. Şimdi yolda giderken bakıyoruz ki bir kişi tutun birisini dövüyor. Tekme toka dövüyor. Buna karşıdan bakılırsa olur mu bu? Allah bundan razı değil muhteremler. Demek ki burada ne gerekiyor? Eliyle, icabında zor kullanarak o dövülen kişi onun eline kurtarmak gerekiyor. Zaten bıçakla saldırıyor, işte silahla saldırıyor. Demek ki burada kimin gücü yeterse eliyle engellemek gerekiyor. Bir kişi kadının çantasını kapmış, sürüklüyor, kaçmak istiyor. Oradan geçenler kimin ki buna gücü yeterse bunu güç ile engelleme gerekiyor. Özellikle güvenlik güçlerinin üzerine bu hem dini açıdan farz oluyor. Çünkü onların tabi silahlı yetkisi de var onların ama böyle şey. Sonra insan evinde de kişi mesela bakıyor ilkokuldan çocuğu henüz daha 2'ye 3'e gidiyor daha çocuğu. Bakın çocuk sigara içiyor. Tabii önce bir bağırı çağırışı yapabilir. Yok bir de yakalıyorsa ne gerekiyor burada? Zorlamak ile muhteremler. Biraz da abisi işte alkol içiyor Allah korusun. Bunu zor kullanmak engellemek gerekiyor. Allah korusun tinere alışıyor. Uyuşturucuya alışıyor Allah korusun. Tabii ana baba ne yapacak burada? Elinden geldiği ölçüde bunu takip edecek, peşini izleyecek, zor kullanacak, her şey yapacak. Bunu engelleme çalışma gerekiyor. Topluma bu şekilde. فِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ Bir insanın buna gücü yetmez ise, yani bir insan zorla kötü engelleme gücü yetmiyorsa, o zaman febi lisanihi diliyle söylemesi gerekiyor burada. Ama öncelik el güç ile. Mesela bir otobüs, şehirler otobüs, mola verdi bir lokantada. Yemek molası verdi. Bakıyor yolcular, şoför durumu arka alıyor şoför. Burada susmak olur mu? Olmaz tabi değil mi? Olmaz tabi. Burada tabi dil ile şoföre engel olma gerekiyor. Bak sen direksiyon kullanacaksın. İnsan hayatı senin elinde burada. Emanet sana diye. Dinlemiyorsa zorla icabında onu engelleme gerekiyor. Yahut arabaya bindirmeme gerekiyor. Demek ki bazı yerde zor kullanmak gerekiyor. Böyle. Yani kanun da buna müsaade ediyor. Allah'ın emri bu şekilde. Peygamberimiz emri bu şekilde böylece. Bir kişinin buna gücü yetiyorsa zor kullanması gerekiyor. Allah korusun kızı evden kaçıyor, kötü yola düşecek kızı böylece. Onun peşini bırakmayacak, izini bırakmayacak, onun icabını zorla eve getirecek. Evladı bu şekilde. Tabii namazda da zorlamak var muhteremler, gücü yetenlere. Namaza da Peygamberimizin şöyle bir tavsiyesi bu konuda evladınız 7 yaşından geldiği zaman onları namaza başlatınız. Erkek olsun, kız olsun. Kişinin evladı, yavrusu, canı ciğer insanın ki yani mahşerde o da gelecek mahşer hesaba gelecek. 7 yaşından geldiği zaman onu namaza başlattınız ideşe gelince. Hadi yavrum bak sabah namazını kıl yavrum. Hadi öğle namazını kıl yavrum böyle. Aldatarak, okşayarak, severek bazen de ödüllendirerek. Bak yavrum bugün sen namazını kıldın mı? Annene soran bakayım. Kıldı. Al sana bakayım işte para vereyim, şeker vereyim, çikolata bir şey vereyim ona. Sevindirerek. Efendim iki akşam sonra geldi soruyor. Bu namazı kıldın mı bugün? Yatsıyı kıldın mı? Akşamı kıldın mı? Kılmadı. Bak bugün sana bir şey vermeyeceğim. Peygamber tavsiyesi evlatlarınız yedi yaşına geldiği zaman namaza başlatınız. 10 yaşına kadar ancak okşayarak, severek güzellikle. 10 yaşına geldikten sonra da namaz kılmazsa, o zaman peygamber diyor, vurun biraz. Neşeli şekilde, çıplak elle, sopa yok. Başına, izin olma şartıyla, vücudun başka bir yerine en fazla 3 sefer ama. 3 sefer, yani korkutarak kılması için. Efendim işte kılarsa kendisine, kılarsa muhteremler kendisinin lafı biraz yanlıyor bu şekilde. Allah korusun, yangın oluyor evde. Yangın oluyor evde. Kaçıyoruz. Yavrum sen de çık. Çıkarsan kendin çıkma, yanarsın. Bunu diyemeyiz ki muhteremler böyle. Bunu diyemeyiz böyle. İşte. Allah korusun deprem oluyor. Bayağı şiddetli deprem oluyor. Bak yavrum ben işi dışarı çıkıyorum. Sen çık. Çıkarsan kendine. Bunu diyemeyiz muhteremler. Bunu diyemeyiz bu şekilde. Bir annenin, bir babanın, bir büyüğün ahireti imanı varsa ki olacak muhteremler. Vallahi bile olacak muhteremler. Yani güneşin dönüşü ile gece gündüz olduğu gibi işte bu alem bir devredecek. Alem böyle. Bütün bu galaksiler bunlara böyle. Bunlara bir devri var. Devri alem var. Bu tamamlanacak. Kıyamette kopacak. Kopacak muhteremler. Kopacak. İkinci bir safha. İkinci bir yeni alem başlayacak. Şu insan denen varlık, akıllı, bilinçli, ruhla sonsuzlaştırılmış insan bir ot değil. İnsan bir çöldeki bitki değil insan. İnsan bir çakıl taşı değil. İnsan ölüp çürüp kalmayacak insan. İnsan da ruh, ölümsüz ruh. İnsan tek yaratılacak, Allah yaratacak bunu. Bir anda evde böylece. O ilahi azamet. Hayatı birden verebiliyor muhteremler. Allah atoma, elementlere birden can verir Mevlam bu şekilde. İnsana mahşere gelecekler, gireceğiz oraya böylece. İşte mahşerde, orada soygara çekileceğiz. Kızımız kapanmamışsa, namaz kılmamışsa, oğlumuz namaz kılmamışsa, alkola malkola kötü yola gitmişse Allah korusun, hem Allah onu bize soracak, hem de oğlumuz, kızımız oradan mahşerde gözümüzün önünde elleri akasan kelepçelenecek, ayağına ateşten zincir vurulacak, o korkunç zebanileri bundan sürükleyip atacaklar cehennemin ortasına muhtemelen. Bu olacak bu şekilde. Demek ki dünyada Allah korusun yangın çıktı. Yavrum ben çıkıyorum. İsen çıksan yan diyemeyin muhteremler. Ama şunu iyi bilelim, kesinlikle bilelim ki Allah korusun namaz kılmazsa yavrumuz, kızımız örtülmezse, adamın Allah korusun alkol malı kukulma oynarsa o da hem de cehennem için yanacak Allah korusun. Bunun için demek ki yerinde, gücümüz yettiği yerde bazen zor da kullanacağız. Tabii zor kullanma en son çare. En son çare tatlılıkla, sevdirerek, anlatarak böyle. İslam'ı sevdirip anlatarak böyle gerekiyor. Ama ahirete iman olan bir anne, bir baba, yavrusunun mahşerde, gözü önünde böyle sürüklenerek cenem atıldığında gözüne getirecek, içi yanacak, aman yavrum namazını kıldıysa dünyada muhteremler. Demek ki Peygamberimizin buyruğu Aleyhisselam Hazretleri, sizden biriniz bir kötülük gördüğünüz zaman, kötü bir şey yapılıyor böyle işte, hırsızlık oluyor, işte birisi birisini dövüyor, haram işleniyor, birisine zulüm ediliyor, Allah korusun bir kadına zor tecavüze bulunuluyor. Bunu gördüğünüz zaman eğer buna gücün yeterse elinizle bunu düzeltin. Kötülüğü engelleyin. Peygamber buyuruyor. Fein lem yestetia. Bir insan böyle bir şey gözünde gördü. Gördü. Ama gücü yetmiyor güçle bu işi yapmaya. Mesela Allah korusun ben örnek kendim vereyim. Mesela göz önümde bir kadının çantasına kapı çalıyor birisi. Ne ancak şey yapma etme diyebilirim. Koşup tamam ben öyle. Koşuyorum zaten ki kalbim dururduk. Ölürüm düşerim zaten orada bu şekilde. İşte Peygamber buyuruyor. Feinlem yestetiye. Eğer güç de kuvvet de zorluk kullanmak şeyiyle buna güç yetmezse bir insan fe bilisanihi o zaman dili söylemesi gerekiyor. Bak aman kardeşim bak abiciğim, teyzeciğim işte yavrucuğum, evladım bak ne olur bak bunu böyle yapma böyle bak. Gel şu tineri kullanma, şu uyuşturucuyu kullanma bak değil mi? Şu kötü yollara gitme işte bak harama şey yapma böylece diye söyleme gerekiyor böyle şey. Feinlem yestetiyah. Bir insan diliyle söylemede gücü yok. Tabii dille söylenecek yer var. Söyleyemeyeceğimiz kişiler de var, şahıslar da var. Amirimiz, memurumuz var, şunlar bunlar var, üst tabakalar var mesela. Yabancı yollar da var. Ona tabii söyleyemeyiz tabii. Tabii kendi kızımıza söyleriz mesela. İnsan yakınlarına söyler. Ama yabancı bir şey söyleyemeyiz. O zaman ne yapacağız? Febi kalbihi, o zaman kalben o işi tasvip etmemek, onaylamamak, o işe kalben kızmak, o işe kalben buz etmek gerekiyor böyle işe. Bu gerekiyor böyle işe. Mesela biri evleniyor. Bakıyoruz ki sazlı cazlı. Gelinlerin %30'u, 40'ı, 50'si, 60'ı alkolik, alkol almışlar. Hanımlar, kadınlar zavallı kızarmış, çırılçıplak. O gelinci zavallı, kolesine yatağa girmemiş, daha çırılçıplak. Şey, sağlayacağız. Bağırma, çağırma, birbirine sarılma, bir dans etme, şunlar bunlar. Bunu tabii gören kişi ne yapıyor? Görmeyen bir şey yok bak muhtemelen. Görmeyen bir şey yok bence. Gören kişi ne yapacak? Gidip bunu tabii engelleyemez arada. Gücü yetmez tabii bana. Dinle söyle zaten söyleyemez. Sazcadan kim onu zaten dinler onu. Top dışarı atar kendisini. Ne gerekiyor? Fibi kalbi kalben kızıp oradan uzaklaşmak gerekiyor. Böyle işte. Uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü Peygamber buyuruyor. Men ra minküm. Sizden kim görse o yapsın diyor Peygamber Hazretleri. Kim görse o yapsın görüyor. Böyle işte. O yapsın buyuruyor. Orada bulunmayana bunu görmeyene bir şey yok. Böyle. Böyle bir şey yok böyle şey. Ve zalike bu nedir? Ed'afül iman. İmanın da en zayıfı bu peygamber ya. En zayıf iman bu. Ancak kalben buz etmek, kızmak, uzaklaşıp kaçmak böyle şey. Eğer bir insan Allah korusun yapılan haramlar, günahlar karşısında, zulüm bası karşısında buna kişi kalben de kızmıyorsa nevzibillah Allah korusun yani o kişinin demek ki zayıf imanında yok anlamına geliyor. Yine bir alışır okuyormuşlar Ramazan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men emere bil marufi. Bir kimse, bir Müslüman erkek olsun, hanım olsun. Bir Müslüman kişi marufu emrediyor. İyiliği söylüyor, tavsiye ediyor insanlara. Yalnız tabii bunda yine bir usul var. İyi, kesin bildiğimiz konuları söyleyelim muhtemelenler. Öyle kulaktan duyma, ah buyurun bir şey vardır, koca karı lafı diye böylece. Öyle uydurmalar, bidatlar değil böylece. Yani kesin bildiklerimizi söyleyelim. Tabii bunda da farzdan başlayalım, sünneteden başlayalım. Bunları söyleyelim. Halk arasında nice bidatlar var, nice sapıklar var. Bunlara din gibi sarılıyor bazı insanlar. Bunlara değil tabi ben işte. Bir kişi men emere bil marufi. Bir kimse erkek, hanım olsun emri maruf yapıyorsa, Allah emrini söylüyor, tavsiye ediyor etrafına söylüyorsa ve neha anil münkeri ve kötüden insanları sakındırıyorsa, engelleme çalışıyorsa fehüve halifetullah fil erdi. Bakın şu ne güzel bir müjde. Ne güzel bir haber bakınız. Peygamber şöyle buyuruyor. Fehüve o kişi. Yani bunu yapan kişi. Erkek, hanım olsun. Her yerde, gücü yettiği ölçüde, bulunduğu yerde Allah emrini söylüyor. Bir kadın mesela bir yere gezmeye gittiler. Toplandılar. Orada dedikodu yapılıyor. Gıybet yapılıyor birisinin. Hem bunu söylemesi gerekiyor. Ondan susturması gerekiyor böylece. Orada bir haram işleniyor. Bunu engellemesi gerekiyor böyle. Gerekiyor. Demek ki bir kişi bunu yaparsa, bunu yapan kişi nedir? Fehüve halifetullah filerde. Bu yeryüzünde Allah-u Teala'nın o kişi halifesi bakın muhtemelen. Allah halifesi derim. Ve halifeti kitabihi ve halifeti resulü. O kişi Allah'ın kitabının konu halifesi, Allah Resulü peygamberin de halifesi anlamına geliyor muhteremler. Şimdi bir adı okuyacağım inşallah muhteremler. İhyarını aldığım adı Şerif. Zamanımızla da çok ilgili bağlantılı adı Şerif. Reva Ebu Ümame el-Bahiri Hazretleri. Eshab-ı Kiram'dan Ebu Ümame Hazretleri hadis-i şerifi rivayet ediyor. Annebi Aleyhisselatü Vesselam peygamberimizden. Kâl Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber bir gün eshabına şöyle buyurmuş. Keyfe entüm. Peygamberimiz eshabına şöyle buyuruyor. Keyfe entüm. Eshabım ne olacak haliniz? Yani ümmeti bizim için ne olacak haliniz? Ne zaman? İzâ tegâ nisâüküm ve fesekâ şebânüküm. Kadınlarınız tuğyan ettiği zaman, tuğyan taşmak, haddi aşmak, yani Allah'ın çizdiği çizginin dışına çıkmak. Demek ki bir zaman gelecek, böyle olacakmış. Peygamber o zaman öyle buyurdu, tabii oldu tabii. Peygamber buyurdu, eshabım, ümmetim, ah ne olacak haliniz? İzâ tegâ nisâküm, kadınlarınız azdığı zaman, kadınlarınız Allah'ın çizdiği haddi hududu aştığı zaman ve gençleriniz de fasık olduğu zaman, gençler de fasık. Nedir fasık? Allah'ın emrini yapmayan, haram işleyen. Yani namaz yok, işte kendisinde her türlü haller, kötü kesim mevcut. Bu duruma geldiğiniz zaman, ah ümmetim, eshabım, ne olacak haliniz? Ve terektüm cihadüküm. O zaman bir de diğer insanlar da Allah yolunda cihadı terk edecekler. Din için çalışılmayacak. Allah için çalışılmayacak din için böyle. Herkes neme lazım, bana lazım. Herkesin bütün himmeti, amacı, gayesi dünya olacak. Daha çok kazanma, daha lüks yaşama, daha konforlu yaşama, sır yaşam, yaşam, taşam dünyada. Yani unutulacak mezar muhteremler. Öyle zaman gelecek. Peygamberimiz böyle buyurdu eshabına o zaman. Kâlû dedi ki sahabeler, ve inne zâlike likâinin ya Resûlallah. Sahabeler şaşırdı sahabeler. Dediler ki ya Resûlallah, olacak mı bunlar? Yani kadınlar örtüyü atacak. Kadın yatağa kadar sokağa mı çıkacak kadınlar? Taşacak mı kadınlar? Gençlik yolda mı çıkacak gençlik? Olacak mı bunlar ya Resûlallah? Kâle ne'am. Peygamberimiz evet buyurdu. Evet eshabım. Olacak bunlar. Vellezi nefsi biyedihi, nefsim elinde ol Allah'a yemin ederim ki veşi minhü seykünü ve eşeddü minhü seykünü, bundan daha eşedde olacak. Yani bunda olacak, olacak. Bundan daha da eşedde, eşed daha şiddetlisi, daha da kötüsü olacak. Kalu sahabeler şaşırdılar, sordular. Ve ma eşeddü minhu ya Resulallah. Ya Resulallah, bundan daha eşek kötü nedir ya Resulallah? Yani kadın atmış, hudutu çıkmışlar. Gençliği fasık olmuş. İnsanlar din çalışma bırakmışlar. Bundan daha kötü bir şey olur mu? Kale. Peygamber şöyle buyurdu. Keyfe entüm. Ah eshabım, ah ümmetim. Ne olacak haliniz? Ne olacak haliniz? İzâ lem te'mürü bil marufin ve lem tenehev an münkerin. Öyle bir zaman gelecek ki emr-i maruf yapılmayacak. Nehi münker yapılmayacak. Yani kimse kimseye iyiliği emretmeyecek. Bak kızım şöyle yap, bak evladım şöyle yap, bak komşum şöyle yap, bak babacığım şöyle yap. Kimse kimseye iyiliği emretmeyecek. Kimse kimseyi kötülükten sakındırmaya çalışmayacak. Kız almış başına gitmiş Allah korusun bataklıklarda. İyi ana baba erkek halden rahat. Böyle. Gençlik nerede geçiyor böyle? Camiler boş, nerede geçiyor bunlar? Kimse umurunda olmayacak. Kalu sahabeler tabi daha şaşırdılar sahabeler. Dediler ki ve kâne ya Resulallah, ya Resulallah böyle, bu da mı olacak ya Resulallah? Nasıl olur yani? Tabi sahabelerin bunu aklı ermiyor. Yani gözüne kötülük olacak da onu engellemeyecek. Nasıl olur bu ya Resulallah? Olacak mı bundan ya Resulallah? Kâle ne'am. Evet buyurdu. Olacak bunlar. Velezi nefsi biyedihi, nefsim yani canım, kudretine Allah'a yemin ederim ki Peygamber buyuruyor. Veşed minhü seyekünü. Bundan da eşeddi kötüsü olacak ileride. Seyekünü ileride olacak. Ha kötüsü olacak. Kalbim eşeddi minhü. Yine sorulsa ya Resulallah. Bunun da eşeddi ne ya Resulallah? Yani kötülüğü almış yürümüş. Kimse kötülüğü engellemiyor. Kimse hayrı tavsiye etmiyor. Öyle bir toplum meydana gelecek ileride, kıyamete yakında. Bundan da daha kötü ne olabilir ya Resulallah? Kale aleyhisselam, Peygamber şöyle buyurdu. Keyf entüm, ah eshabım, ah ümmetim, ne olacak haliniz, ne olacak haliniz? İzâ re'itün marufe münkeren vel münkere marufe. Öyle zaman gelecek ki, maruf münker görünecek. İyilikler kötü görünecek. Kötüyle haramlar iyi görünecek. Bak muhtemelen Allah korusun böyle işe. Bir genç namaz mı kılıyor? Bir genç içki içmiyor, bir şey yapmıyor. O genç iyi görünmeyecek. Bir kız gayet mesture, namazında, Allah yolunda, niyazında iyi görünmeyecek. Yani açık saçık. Hele yazına kadar açılsa daha insanın hoşuna gidecek insanlar. Ondan zevk alacaklar böyle şey. Peygamber öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ah ümmetim ne olacak haliniz? Öyle zaman gelecek ki maruf münker görülecek. Doğru yapılan işler kötü görünecek böyle şey. Onlar gerici olacak, şu olacak, bu olacak, ödenecek bunlar. Kalu yine soru sahabeler tabi şaşkınlıkla ve kainin zalike ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, bunlar da mı olacak ya Resulallah? İnsan artık böyle tam test mi görecekler? Kara beyaz, beyaz kara mı görecek insanlar? Kale ne'am. Evet, evet bu peygamber yoruldu. Velezi nefsi biyediği ve işte minü sevkiyonu. Ya peki Allah'a yemin etti ki ümmetin bundan da eşedi de olacak. Kalbime eşedi minhü. Yine sonra sahabeler. Ya Resulallah, bunun eşedik dedi daha kötüsü. Kale aleyhisselam, Peygamber şöyle buyurdu. Aleyhisselam Hazretleri. Keyf entüm, ah hesabım, ah ümmetim, ne olacak haliniz? İz amertüm bil münkeri ve nehitüm anil marufi. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar kötülüğü emredecek, iyilikten yasaklayacak, ondan engellemen çalışacaklar. Öyle bir zamanda gelecek. Peygamber buyurdu, o zaman buyurdu böylece. Ondan sonra tabi biraz daha hadis devam ediyor muhteremler. Mevlam buyuruyor, ondan sonra insanın başına öyle fitne gelecek ki, insanın başına artık öyle fitne gelecek ki, yesirül halim fiyâ hayrâne. Artık orada halim olan kişiler, bir de insanlar orada hayran, şaşkın kalacak insanlar. Ya insanlarda bir bilinci gidecek, toplumda emniyet, güven ortamı kalmayacak, insanlarda bir bunalım olacak, bir sıkıntı olacak, Allah korusun fitneler başlayacak madde. İşte savaştır, depremdir, şunlardır, bunlardır, doğal dengelerin bozulması hep başlayacak. İşte muhterem din kardeşlerim, inşallah Teala hepimiz tabii bu dinin mensubuyuz elhamdülillah. Hepimiz elhamdülillah Türkiye'de bunun mensubuyuz. Tabii azınlıklar çok az onlar. %1 gibi hesaplara göre. İnşallah elle verelim. Din benim dinim diyelim. Allah imanımıza tazeyelim inşallah Teala. İslam'a çalışalım muhteremler. Yasin suresinin 2. sayfasının yarısından sonra geliyor. 3 tane Allah'ın Resulü, yani Hazreti İsa Aleyhisselam gönderdiği havaryundan 3 kişi Antakya ahalisini diye davet ettiler. Halk bunları tam kabullenmedi. Onları öldürmeye kalkıştılar. Bunun üzerine Habib-i Neccar denilen kişi, Neccar marangoz anlamına geliyor. Ama anda koyun çobanlığı yapıyormuş kendisi. Bu iman etmişti onlara. Bu zat Habib-i Neccar şehrin dışında. Mevlam buyuruyor, ve cae bin aksa beyniyeti recülün yes'a. Habib-i Neccar Antakya şehrin dışında koyun atmaktayken haber aldı. İnsanlar taşkın, azgın insanlar, küfür, çiğton kişiler Allah emrine kabullenemiyorlar. Tabi nefsine güç geliyor anda. Alkolü, fuhuş, her kötülükle işe salmış, tam bir hayvansa yaşama girmiş, şaşkın bir halde olan kişi Allah'a emri tabi ters geliyor onlara. Bu 3 tane Allah'ın elçisine saldırma kalkışıyorlar. Habibine koşarak geldi. Resulün yes'a kale ya kavmi tebiyül mürselin. Böyle koşarak geldi. Resulün yes'a baktı ki halk 3 tane Resul'e saldırmak üzereler. Kale şöyle dedi. Ya kavmi tebiyül mürselin. Ne olur kavmi bunlara tabi olun siz de bak. Bunlar hakkı tavsiye ediyorlar. Bizi hak yolunu davet ediyorlar. Bu dünya geçici. Ayet tabi uzun devam ediyor ayet-i kerime muhteremler. Sonra şöyle oldu durum. Bunlar bu defa buna yöneldi şimdi. Sen de iman ettin bunlara. İman ettin deyince artık açıkladı imanını da. O güne kadar gizlemiş. İnni amenti bi rabbikum fesmeun dedi. İnni ben kesinlikle amenti İnandı, iman ettim. Bir Rabbüküm, Rabbinize. Bakın burada bir incelik var. Rabbi demedi. Yani ben Rabbime iman demedi de Rabbinize. Çünkü Allah-u Teala bütün her şeyin Rabbisi Mevlam verici. İnanmasa da onu Allah yarattı ama. O da Allah'a dönecek. O da Allah'ın koyduğu kanunlara tabi, fıtkanın o da tabi ölecek. Öyle buyurdu. İnni amet ibrabiküm. Evet ben iman ettim Rabbinize. Fesme'un. Artık duyun işitin. Haberiniz olsun. Bunun üzerine halk, o müşrikler, putperestler, günahkarlar, facirler buna saldırırlar. taşla, sopayla, tekme bunu dövmeye. Artık bu yere yıkıldı. Her yarabı içerisinde son anda, tabi Allah da sabrediyor ama ona bir ses geldi bu Habibin Necar'a sebebiyle. Kıyle de hulil cenneh. Kıyle denildi ki ona, ses geldi. Üdühülü cenneh. Kulum, Habibin Necar'ım, cennetime gir. Bu yattığı yerden halk bağırışıyor, tekmeliyor, sopaya vuruyorlar, hakaret ediyorlar, sövüyorlar, taş atıyorlar. Artık son anlarında artık kendine ama bilinci var yerinde. Açtı gözünü, bir göğe baktı ki bütün gök kapıları açılmış. Bütün melekler ona bakıyorlar. Rahmet nazarıyla bütün meleklere bakıyorlar. Cenneti gördü, cennetteki köşkünü gördü, cennetteki melekli huri kızlarını gördü. Denildi kendisine, kıyle de hulilin cenneh. Kıyle denildi, cennete gir kulum. Ruh. O anda Azâ Aleyhisselam ruhunu aldı, cennete girdi. Şöyle dedi, kâle, yâ leyte kavmi ya'lemûn. Ah ne olsa da, ne olaydı da, kavm bilseydi. Bimâ gafel Rabbi ve cealine minel mükremîn. Ah ne olur dedi, kavm bilseler ki, Rabbini nasıl affedip bağışladı, Rabbini ikram etti, kullarından kıldı. Rabbinin cennetini gördü. Ne olur insanlar bu gerçeği görseler dedi. Kendisini hakaret edenleri, taşıyanları, kat edenleri affetti, bağışladı. Onlara beddua etmedi de onlara acıdı muhteremden. Habibin Necar, bunun içinde mezarı Antakya'dadır hala. Antakya'nın mezarı orada. Allah'ım tersin. Yasin'de geçen bir mübarek zatı kendisi. İslam önceki dönemde bu. Yani bize bu şunu gösteriyor. Bir kişi Allah'ın Celle Celaluhu emirlerini tebliğ ederken, insanları Hakk'a, ilahi dine davet ederken, insanlara Allah emirlerini söylerken, maruf emir, iyiliği söylerken, insanlara kötülükten kondurma çalışırken, başına insanın bir şey gelse, başına insan bir şey gelse, bu nedir bakınız? En yüksek bir şehitlik oluyor böylece. Allah yolunda şehitlik oluyor. Tabii ölüm gelirse, ama ölümün dışında da kendisine bir şey gelse, olmadan kulun burada sabretmesi gerekiyor. Çünkü Mevlam buyuruyor, vasbir alâ mâ esâbek, Mevlam buyuruyor. Başına ne gelirse buna sabret. Elham buyuruyor. Burada tabi sabretme gerekiyor burada. Şöyle eski milletlere baktığımızda muhteremler, mesela Yahudi toplumu, Yahudi milleti. Miladi 70 yılında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırışından yaklaşık 40 sene sonra. Çünkü Yahudiler çok azdılar. O dönemde Kudüs'te Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler. Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler muhteremler. Hz. İsa Aleyhisselam da öldürmeye kastettiler. İzini sürdüler. Onun peşine düştüler. Hatta evine baskın yaptı, öldürmek için yaptılar. Tabii böyle Allah'a isyan haddini aşınca, zulme dönüşün, baskıya dönüşünce Allah'ın tabi gazabı geliyor bu defa. Gayretullah deniyor buna. Bu geliyor. İşte miladi 70 yılında o dönemki Roma devleti, putperest Roma devleti. Bir laf var Türkçemizde. Din sakınır imansız gelir diye bir laf vardır. Allah Teala Yahudilerin başına Roma devletini musallat etti, bela etti başlarına. O günkü Roma devleti, dünyanın tek süper gücü. Karşısında bir İran barancı, Sasaniler var karşısında var. Tabii Roma devleti Kudüs'e geldi, Meşri hastayı yaktı. Terörat hepsini yaktı. Ne var terörat? Hepsini yaktı bunları. İnsanları kılıçtan geçirdi. Kudüs'te bir tane kanlar aktı. Hayatta kalanların da bir tek kişiyi Kudüs'te Filistin bırakmadı. Hepsini aldı bunları. Dağıttı böyle. O günkü Roma devleti bir tane büyük kocaman devlet. Anadolu, Suriye, Irak hepsi onun elinde. Avrupa elinde. Yahudileri dağıttı. Dünyanın her tarafından dağıttı bunları. Yani asli Müslüman olacak. Bunların nesli tükenecek diye böyle şey. Bakın muhteremler, Yahudiler 1948 yılına kadar aşağı yukarı 1900 sene. Dikkat buyurun muhteremler. Yahudiler 1900 sene devlet kuramadıkları gibi bir araya toplanamadılar da böyle. Her duyan dağınık şekilde. 300 orada, 500 orada zaten az nüfus sayıları kendini azla böylece dağınıklar. Hitler döneminde, Stalin döneminde, Rus'taki komünizm döneminde ki o muazzam din baskısı yapıldığı halde Rusya'da Yahudiler dillerini, dinlerini, örf adetlerine sıkı sıkı bağladıkları için dağmalar kaybolmadılar, erip gitmediler bakın muhteremde. Erip gitmediler. Eğer Yahudinin yerinde başka bir millet toplum olsaydı, bu şekilde 1900 sene dağıtılsaydı her tarafa, bunlara baskı yapılsaydı, o milletin ne dini kalırdı, ne dili kalırdı muhteremler. İşte Yahudiler dinlerine, dinlerine, örf adetlerine çok sıkı bağlı olduğu için kimliklerini korudular. Korudular. Tabii yollara bağlı ayrı konu muhteremler. Ayrı konu. İşte biz Türkler de muhteremler ancak ki İslam sayesinde birliğimizi koruyabiliriz. Koruyabiliriz. Allah korusun. Yani iyi günlerde görmüyorum ben kendimizi yapabilirim. Her tam düşman bizi sarmış muhteremler. Yani Türk'ün Allah'tan başka dostu yok yeryüzünde. Yok başka muhteremler. Efendim müttefikler, şunlar, dostlar, mostlar hep uydurma bunlar muhteremler. Zaten Türkiye İslam aminatının sırtını çevirmiş çoktan beri. Avrupa bizi beğenmiyorlar ki onlar. Beğenmiyorlar işte. Ivır zıvır oyalıyorlar efendim. Neden? Bir an size tabi olacak. Şunu ver, şunu yap, şunu ver, şunu yap, alırım, şu derken beni oyalamam bizlere efendim. Amerika söylüyor, İsrail'e o şekilde muhteremler. İşte inşallah adı cemaatimiz eğer İslam'a sarılırsak, İslam bizim işte çimento betonumuz olur muhteremler. Yani bizi böyle birbirine yapıştıran, kenetleyen İslam olur muhteremler. Camilerimiz dolsa, haramlardan kurtulsak, işte gençliğimiz Allah'ın izniyle inşallah böyle kötü yoldan kurtulsa, genç kızlarımız böyle kötü bataklardan kurtulsa, İslam yaşanırsa, Türkiye'de birlik olur, beraberlik olur, güç olur. Ancak ki birliğimizi koruyabilirsek, ülkemizi, vatanımızı o şekilde koruruz muhteremler. Allah korusun, parçalanırsak, efendim işte inanmayan ayrılırsa, böyle bölük yapılırsa Allah korusun, işimi kötü tabii. Lillahi Teala Fatiha.